غم کے بادل چھٹ گئے اب رے بہاراں چھا گیا، غم کے بادل چھٹ گئے اب رے بہاراں چھا گیا، مومنو خوشیاں مناؤ، مومنو خوشیاں مناؤ، شاہ والا آ گیا، مومنو خوشیاں مناؤ، شاہ والا آ گیا، رب سلم گنگناؤ، رب سلم گنگناؤ، شاہ والا آ گیا، مومنو خوشیاں مناؤ، شاہ والا آ گیا، گود میں لے کر حلیم سعدیہ نے یوں کہا، گود میں سلم گنگناؤ، شاہ والا آ گیا، جو نبی آیا وہ دنیا کو یہی سمجھا گیا، جو نبی آیا وہ دنیا کو یہی سمجھا گیا، اس نے خدا کو پا لیا، اس نے خدا کو پا لیا، جو پا کو پا گیا، مومنو خوشیاں مناؤ، شاہ والا آ گیا، رب سلم گنگناؤ، شاہ والا آ گیا، مومنو خوشیاں مناؤ، شاہ والا آ گیا، جشن میلاد النبی میں ان کے ذکر پاک سے، جشن میلاد النبی میں ان کے ذکر پاک سے، منکروں پہ قہر ڈھاؤ، منکروں پہ قہر ڈھاؤ، شاہ والا آ گیا، مومنو خوشیاں مناؤ، شاہ والا آ گیا، رب سلم رب سلم گنگناؤ، شاہ والا آ گیا، مومنو خوشیاں مناؤ، شاہ والا آ گیا، دیکھ کر آقا کو سارے انبیاء کہنے لگے، جس نبی پر ناز تھا وہ ناز والا آ گیا، بہر عصیان کے تلا تم میں پھنسا تھا ہر بشر، ڈوبنے والی تھی ناؤ، ڈوبنے والی تھی ناؤ، شاہ والا آ گیا، مومنو خوشیاں مناؤ، شاہ والا آ گیا، یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر دوستو، یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر دوستو، یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر دوستو، محفلیں اپنی سجاؤ، محفلیں اپنی سجاؤ، شاہ والا خوشیاں مناؤ، شاہ والا آ گیا، تم بھی اے نصرت نعیمی محفل میلاد میں، تم بھی اے نصرت نعیمی محفل میلاد میں، تم بھی اے نصرت نعیمی محفل میلاد میں، پھول ناتوں کے کھلا شاہ والا آ گیا، پھول ناتوں کے کھلاؤ، شاہ والا آ گیا، رب سلم گنگناؤ، شاہ والا